あの世で修行を終えて決戦場に急ぐ悟空。だがサイヤ人の猛威はとどまるところを知らない。 Ang pagkamatay ni Kamisama at ni Piccolo. Sunod-sunod ang pagkamatay ng isa sa kanila. Pero hindi bale, ayos lang yun siguro. Mabilis na nawawala ang isa sa mga ki. May namamatay sa kanila. Ah! mo? Magtatapos na ang buhay ko. Malapit na. Hindi nakaabot si Goku. Pero sa bandang huli, kahit ako, nalampasan na ni Piccolo dahil sa ginawa niyang kadakilaan. Nalulugod ako. Kami-sama! Kabaga-baga sitwasyon ito. Ang dakilang Piccolo Daimao, iniligtas ang isang bata. Ito ang pinakamasahol sa lahat. Tito Piccolo! Gohan, ikaw lang ang hindi natatakot sa akin at patuloy pa rin nagtitiwala. Sa buong taon na nakasama kita, naging makabuluhan ang lahat. Tito Piccolo! Huwag kang mamamatay. Tito Piccolo! Mr. Popo, ikaw nang bahala sa lahat. Kami-sama! Kami-sama! Gohan! Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ang taas ng key niya! $700 $1,200 $2,400 $2,800 Kung ganun, kaya nga nilang baguhin ang enerhiya nila sa napakataas na antas! Ano? $2,800 Gohan! Pwede na. Magaling na ang ginawa niya para sa isang bata lang. Medyo naman hitang braso ko sa pag-ataking yun. Hmm? Mabilis na bumababa ang lakas niya. Mukhang nagamit na niya ang lahat ng enerhiya niya. Maganda to para sa atin. Ang lakas nila! Masyado silang malakas! Hayaan niyo na po umalas! Ang taas ng enerhiya niyo. Ipaalam ko sa inyo na kadadaan lang ni Goku sa Karin Tower. Pero umabot kaya siya sa oras? Ayos to! Hindi na natin kailangan ng TV! Pwede nang gamitin ang bolang kristal niya! Mga sira! Hindi niyo pwedeng gamitin ang banal na bolang kristal para lang sa ganyang dahilan! Ano yung gagawin niya? Kailangan kong gamitin namin yan! Tito Piccolo, patawad po! Hindi ko kayo na ipagigante. Gohan! Takbo! Tumakbo ka na! Bata, ngayon sisiguruhin ko mapupunta na sa impyerno! Wala na akong natitirang lakas ngayon. Hindi! Hindi na ako makapaghintay na makita ang magiging reaksyon ni Kakarot pag nakita niyang durog-durog na ang katawan ng anak niya! Ha? yan! Sa wakas, nagpakita ka na. Anong ginagawa mo rito, Kakarot? Ba't naparito ka pa? Huwag mong sabihin gusto mo kaming patawanin at ipagdiinan na nandito ka para talunin kami. Tingin mo ba nakakatawang ganyang biro? Piccolo. Si Tito Piccolo, namatay po siya dahil niligtas niya ako. Tenshin Han. Yamcha. Nagulat ka ba dahil patay na mga kaibigan mong talunan? May isa pa, yung muling kita pinasabog ang sarili niya pero nabigo lang siya. Napakalakas na kapangyarihan niya para lang sa isang pasdit. Kaya lang wala siyang laban sa akin, si Master Nappa. Ganun pala, pati si Chaozu at si Kamisama. Hindi mo naman kailangan ikalungkot ang pagkabatay nila dahil malapit mo na sila makita. Binuhay ka nga muli, pero dahil sa pagpunta mo rito, mamamatay ka rin. Patuloy na tumataas ang antas ng lakas niya. Ano? Nagmamadali ka bang mamatay? Tanggapin mo ang pagbati ko! Napakabilis niya. Gohan, halika rito. Krillin. Goku! Pasensya na, natagalan ako. Pero natutuwa ako dahil buhay pa rin kayong dalawa. Pwede niyong paghatian to para bumalik ang lakas ninyo. Heto, oh. Senso yan, ah. Di natitira bang senso si Master Karin? Oo, ito na yung huli. Kung ganun, ikaw dapat ang kumain yan. Huwag mo akong alalahanin. Kumain na ako ng isa. Hindi na, itago mo na lang yan. Baka sakaling kailanganin mo. Isa pa, wala rin naman kami magagawa kung manunubalik ang lakas namin eh. Ano ka ba? Maliit na bagay lang to. Kung hindi mo to kakainin, itatapon ko na lang. Sige na. Salamat. Gohan, kumain ka rin. Krillin, napakalakas mo na ngayon. Nasasabi ko yun dahil sa taas ng kimo. Kaya lang, hindi pa rin yung sapat eh. Wala naman kasi akong laban sa mga saya na yan. Masyado silang malakas. Habang isa-isang namamatay ang mga kaibigan natin, wala akong magawa. Gohan, alam mo, halos hindi kita nakilala. Pinagbutihan mo siguro ang pagsasanay mo. Oh, si Tito Piccolo po ang nagturo sa akin kung paano lumaban. Naging malakas ako dahil sa kanya. Pero ngayong wala na si Tito Piccolo, hindi na po natin magagamit ulit ang mga Dragon Ball. Wala na sa kanilang pwedeng mabuhay uli. Dapat ipagiganti natin silang lahat. Ngayon kasama na natin si Goku. Baka matalo na natin kahit isa sa kanila. Hindi ba, Goku? Nagsaray ko sa kabilang mundo sa tulong ng kahanga-hangang master na nagangalang kayo. Tama ba? Oo. Pero mag-isa lang akong lalaban sa kanila. Huwag na kayo mag-abala at pumuesto lang kayo sa ligtas na lugar at manood. Siguruhin yung hindi kayo madadamay sa laban. Ano? Ikaw lang mag-isa? Pero masyado sila malakas kahit para sa'yo, Goku! Hindi ka ba nipaniwala kapangyarihan nila? At baka hindi mo sila kaya kung mag-isa ka lang. Tutulungan ka namin! Tama po siya! Papa! Goku! Papa! Hayaan na lang natin si Goku! Pero... Ngayon ko lang siya nakita ng ganyan kagalit. Huwag na lang tayong lumaban. Gawin na lang natin kung ano sinabi niya at manatili rito. Lang ibayad nyo sa akin dahil hinahayaan ko kayong manood. Hoy, hoy, hoy, no, hoy, Sansa! Ha? Hoy, hoy, hoy, no, hoy, Sansa! Si Goku! Goku! Ha? Si Gohan! Gohan! Salamat naman, buhay siya! Grabe, ang saya ko! Chichi, lalaban pa si Goku at Gohan. Kailangan mo maging matatag. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo! Talunin mo sila, San Goku! Eh? Si Piccolo! Oh? Oh. Pati si Piccolo, pinatay nila! Ibig sabihin ito, hindi na natin magagamit uli ang mga Dragon Ball kahit kailan! Ah! Kung ganon, lahat sila hindi na mabubuhay uli. Ang sama ng tingin mo, ah. Hindi ko gusto ang reaksyon mong yan. Gusto mo yatang patayin na kita kaagad. Hindi kita mapapatawad. Napakasama mo! Ang lakas. 7,000. 8,000. Hindi, imposible. Ano na? Hanggang saan umabot ang antas ang lakas ni Kakarot? Lampas 8,000. 8,000? Baka naman isa lang yung pagkakamali! Baka sira na yan! Huwag kang mag-alala. Dahil wala akong balak na gamitin ang Kaioken sa'yo. Kaioken? Ah! Ako si Master Nappa at wala kang labas sa'kin! Ililigpita kita kaya! Ano? Ano yung ginawa niya? Napakabilis ang hilos niya! Paano siya nakapwesto sa likod ko ng ganong kabilis? Ikaw! Masyado kang mayabang pero hindi ka naman ganun kagaling. Nangiinsulto ka ba? Minamaliit mong kakayahan ko? Akala mo ba kayang-kaya mo ko? Ganun na nga. Halata naman sa paraan ng pag-atake mo eh. Tingin mo, madadaig mo pa ako? Sige, ipakita mo kung anong kaya mong gawin! Iba ang antas ng lakas niya ngayon kumpara nung nilabanan niya si Raditz. Oh? Nandito ako! Ha? Nakita mo ba yung mga galaw ng papa mo? Pero ang galing ni Papa. Paano to nangyari? Paano naging ganito kalakas si Kakarot sa loob na maikling panahon? Ngayon, mamimilipit ka sa sakit. Para yan kay Chaozu! Napakahusay ng pinakita ni Goku. Sa taglay niyong lakas ngayon, magawa kaya niyang protekta ng planetang Earth mula sa mga Saiyan? ベジータにかかれば貴様など一瞬の命だ。 次回ドラゴンボール Z 父さんすげえや究極の必殺技。